samo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Tranzyt ukraińskiego zboża jest szczelny, zapewnia o tym rzecznik rządu. O konieczności dalszego wspierania Ukrainy mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas konferencji przewodniczących parlamentów krajów unijnych w Pradze. 11 polskich obywateli zostało w ostatnich godzinach ewakuowanych z ogarniętego wojną Sudanu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że wdrożony system tranzytu ukraińskiego zboża jest szczelny. Na antenie TVP Info rzecznik podkreślił, że nie ma informacji, aby przewożone przez Polskę zboże zostawało w kraju. Piotr Miller powiedział, że sposób tranzytu zboża bazuje na systemie wprowadzonym podczas uszczelniania luki paliwowej. Kontrolujemy to bardzo mocno. Bardzo, bardzo szczelny, dlatego że on jest podobny, a nawet trochę dalej idący niż kiedyś wprowadzany system SENT i on jest też tutaj wykorzystywany po to, aby do takich nadużyć nie dochodziło. Więc pilnujemy tej sytuacji i będziemy tu konsekwentnie bronić interesów polskich rolników. Wcześniej minister rozwoju Waldemar Buda napisał na Twitterze, że w piątek 28 kwietnia do portów państwowych prowadzących przeładunek ukraińskiego zboża dołączy pierwszy port samorządowy w Kołobrzegu. O konieczności dalszego wspierania Ukrainy, odbudowie tego kraju po wojnie i o niezależności energetycznej Europy mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas pierwszego dnia konferencji przewodniczących parlamentów krajów unijnych w Pradze. Wizyta marszałek w stolicy Czech była też okazją do spotkań bilateralnych. Elżbieta Witek przekazała dziennikarzom, że były to dla niej ważne spotkania. O takie spotkanie poprosił przewodniczący parlamentu duńskiego, także parlamentu Litwy, Łotwy i Estonii, czy mogłam się spotkać z Bałtami, ale także przewodniczący parlamentu włoskiego. Wszyscy podkreślali rolę Polski, wszyscy mówili o tym, jaką inspirującą rolę odgrywamy w związku z tym konfliktem, jaki jest za naszą wschodnią granicą, czyli wojną, jaką rozpętała Rosja na Ukrainie. Jutro, w drugim dniu, przewodniczący parlamentów państw Unii będą dyskutowali o roli wspólnoty w globalnej współpracy, demokracji oraz zależności państw członkowskich od reżimów totalitarnych. 11 polskich obywateli zostało w ostatnich godzinach ewakuowanych z Sudanu. Taką informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Od ponad tygodnia w jednym z największych krajów Afryki trwa walka o władzę między paramilitarną bojówką a rządową armią. Nie żyje już co najmniej 400 osób. Wojciech Cegielski. W reakcji na walki i bombardowanie, do jakich dochodzi przede wszystkim w stolicy kraju Chartumie, kraje Zachodu ewakuują swoich obywateli i dyplomatów. Sudan opuściła już grupa Polaków. Udało się ewakuować 11 obywateli polskich, w tym pana ambasadora z małżonką. To rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. Zostali ewakuowani dzięki pomocy naszych sojuszników Francji i Hiszpanii. Pozostały oczywiście jeszcze w dalszym ciągu na terenie Sudanu osoby posiadające nasze obywatelstwo, ale albo zostaną ewakuowane w terminie późniejszym, albo wyraziły ochotę na to, aby w Sudanie pozostać. Do tej pory z Sudanu ewakuowano co najmniej kilka tysięcy osób, w tym 1000 obywateli krajów Unii Europejskiej. Wszystkich swoich dyplomatów, a także część cywilów wywiozły Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania. Ewakuacje prowadzą także Francja, Hiszpania, Niemcy i Turcja. Część osób udało się wywieźć busami, a część okrętami do Arabii Saudyjskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Z Chartumu uciekły już tysiące mieszkańców. W zamieszkałym dotąd przez 5 milionów osób mieście kończą się zapasy jedzenia i wody pitnej. To już pewne. 2 maja na szczycie Latarni Morskiej w Świnoujściu tradycyjnie, bo już po raz 10, załopocze największa flaga na świecie. Przygotowania trwają, a decyzję o organizacji Dnia Flagi ogłoszono dzisiaj. Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa terminalu LNG do Latarni Morskiej będzie można dostać się tylko drogą wodną, za to bezpłatnie, informuje Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. Firma Gaz System, która zarządza, jest właścicielem terminala LNG, zaangażowała się na tyle, że chce sfinansować bezpłatny transport wodny do latarni i do fortów. Taki pilotaż w tej chwili chce Gaz System prowadzić na razie na te kilka dni. To jest oczywiste, że to będzie musiało być kontynuowane. Statki będą odbijały zarówno z przystani na Uznamie, jak i w Warszawie. Bezpłatne rejsy potrwają do 7 maja. Od kilku dni w zakładzie krawieckim państwa Ewy i Sławomira Nowakowskich trwają prace nad reparacją flagi. Jak co roku robimy flagę na latarnię morską i tak już od 10 lat. Pracy jest bardzo dużo, ale sprawia nam to satysfakcję. Tego materiału 600 metrów kwadratowych to w naszym małym pomieszczeniu trudno to wszystko przewalić z jednej na drugą stronę, szukać dziury. Nie? Co jest najtrudniejsze? Znalezienie uszkodzeń. A Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Sejm w 2004 roku. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. W piłkarskiej ekstraklasie podział punktów na zakończenie 29. kolejki. Radomek Radom zremisował 1-1 z Lechem Poznań. Gospodarze prowadzili od 9 minuty po golu Leonardo Roszy, a goście z Poznania wyrównali w 84. za sprawą Artura Sobiecha. Lech zajmuje w tabeli czwarte miejsce, tracąc punkty do trzeciej pogoni Szczecin. Radomiak jest 13, a prowadzi oczywiście Raków Częstochowa, który ogłosi w środę nazwisko nowego trenera. Przypomnę, że Marek Papp pracujący w Częstochowie od 7 lat po sezonie pożegna się z klubem. W siatkarskiej plus lidze Projekt Warszawa wygrał na wyjeździe 3-1 z Treflem Gdańsk w pierwszym meczu o piąte miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek w Warszawie, a rywalizacja na tym etapie toczy się do dwóch zwycięstw. Wcześniej siódme miejsce zaklepała sobie Stal Nysa, która dwukrotnie ograła AZS Olsztyn. Teraz tenis. Tunezyjka Ons Jabeur i Czeszka Karolina Pliszkowa wycofały się z prestiżowego turnieju w Madrycie. Obie odczuwają skutki kontuzji, których doznały w trakcie meczów z Igą Świątek podczas ubiegłotygodniowej imprezy w Stuttgarcie. Świątek w Niemczech zwyciężyła w finale, pokonując Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Pod nieobecność Jabeur to ona będzie właśnie jej najgroźniejszą rywalką o kolejny triumf, uważa redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. Sabalenka w pierwszej kolejności, a zaraz za nią Barbora Krejcikowa i Jelena Rybakina, czyli te dziewczyny, które w rankingu tuż za Igą są. Rywalizacja w Madrycie rusza jutro. I na koniec dobre wieści ze stolicy Katalonii. Mateusz Kaprzyk rozpoczyna swój trzeci sezon w European Le Mans Series, czyli długodystansowych wyścigach. Polski kierowca pokazał się z dobrej strony podczas imprezy w Barcelonie, choć sam czuje niedosyt. Udało się zdobyć punkty, także z tego chociaż się cieszę. Biorąc to wszystko do kupy, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak przygotowany jest zespół, jak przygotowani są kierowcy do tego sezonu. No i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się powalczyć już o dużo lepsze miejsca niż było to w Barcelonie. Ostatecznie jego ekipa w Barcelonie zajęła 35. miejsce. 21-letni Polak przed sezonem dołączył do brytyjskiej ekipy RLR M Sport, mistrzów LMS z 2018 roku. Wciąż jest też zawodnikiem Orlen Teamu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, mocniej popada na południowym wschodzie. W górach możliwe natomiast opady śniegu. Na wschodzie regionu Karpat lokalnie pojawią się też burze. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować wyłącznie chóry, wszelkiego rodzaju chóry, ale chciałbym uniknąć tego, co zbyt często gościło na naszej antenie. Takich rzeczy jak Manhattan Transfer, czy Hylos, czy Singers Unlimited. Popatrzmy na inne sprawy, a zacznijmy w ogóle od polskiego rodowodu, to znaczy będzie to taki pierwszy nasz chór z prawdziwego zdarzenia. Jeśli Państwo nie pamiętacie, to są Nowi Singers, New Original Vocal Instruments. Z tego skrótu wzięła się dopiero nazwa Nowi. Przypomnijmy, twórca i w ogóle ten pierwszy animator Bernard Kafka. Dalej Waldemar Parzyński, Janusz Mych i samotniczka Ewa Wanat. A wszyscy razem śpiewają dla nas kompozycję Kafki Trzeba wracać. To byli Nowi Singers, czyli jeszcze lata 60. Pierwszy nas taki naprawdę rasowy chór, który zresztą zrobił karierę nie tylko w Polsce. Przypomnijmy, Bernard Kafka, lider, twórca tego zespołu, a w tym wypadku także kompozytor i aranżer. Dalej Waldemar Parzyński, Janusz Mych i jedynaczka Ewa Wanat. Ten zespół poniósł nieprawdopodobne zasługi dla naszej wokalistyki i zapomnieć o nim po prostu nie wolno. Ale przejdźmy teraz do innego chóru. No, chór to trudno dosyć określić, ponieważ mam zamiar w tej chwili przedstawić Państwu parę chórów jednoosobowych. I ten pierwszy to jest Janusz Szrom, który pozwolił sobie do tych swoich nagrań zrobić podobno ponad 20 nałożeń. Wszystko, co w tym nagraniu usłyszycie, jest sprawą wokalną. Nie ma żadnego instrumentu i w ogóle nie ma nikogo poza Januszem Szromem, a ta kompozycja zwie się Knerptoń. I to był tylko i wyłącznie Janusz Szrom, powielony, no powiedzmy sobie, jakieś 20 razy. Nie wyobrażam sobie, jaka to musiała być kosmiczna praca, żeby zrealizować takie nagrania. No ale też ta płyta należy do największych tego rodzaju wyczynów światowych. Nie mamy się zupełnie co tego krępować. Ale teraz przechodzą do kolejnego jednoosobowego chóru z tym, że no to są pewne pułapki. Przede wszystkim autorem tego chóru jest Herbie Hancock. I to właśnie on śpiewa. Ale śpiewa przy pomocy dekodera. Czyli wiadomo, interpretacja jest taka, jaką narzuca Hancock, ale jeśli chodzi o trafianie w dźwięki, to tutaj klawiatura właściwie wyrównuje wszystko, a czasami pozwala nawet na takie wielotonowe akordy. Zresztą, co ja będę wam tłumaczył, posłuchajcie sami. Oczywiście do tego wszystkiego Hancock obsługuje wszystkie niezliczone klawiatury, a jeszcze towarzyszy mu na sopranie Benny Maupin. Run away and hide. Sunlight. To było nagranie Herbiego Hancocka z płyty pod tym samym tytułem Sunlight, a warto ją polecić, ponieważ, no, jak słyszymy, Hancock nieprawdopodobnie tu śpiewa, aczkolwiek przy pomocy dekodera. Za to równocześnie obsługuje wszelkie możliwe klawiatury, a z całej orkiestry, który jeszcze tam słychać w tle, należy wyróżnić Benny'ego Maupina grającego na sopranie. No i kolejny chórek jednoosobowy, a właściwie w tej chwili już nie tylko chórek, ale i orkiestra. Jacob Collier, człowiek z nieprawdopodobną fantazją, który oczywiście w swoich nagraniach musi się posługiwać komputerem i wszelkiego rodzaju dostępnymi technikami, ale jednak słychać także w tym wszystkim jego naturalny głos. A poza tym, no, to, co w akompaniamencie na wszystkich instrumentach, jakie tu usłyszymy, gra również Jacob Collier. Ma to po prostu opanowany, nie wiem, w niewiarygodny sposób. A do tego wszystkiego, no, pomysł na aranżację. O tym to ja już w ogóle nie chcę mówić, bo nie mam zielonego pojęcia, jak się to robi. Popatrzmy, co facet wykonał z tak popularnej melodyjki, jak główny temat z kreskowego serialu Flintstones. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a piece right out of history. Let's ride with the family down the street through the car to see your friends defeat. When you're with the Flintstones, have a był Jacob Collier, a w jaki sposób robi się takie nagrania, to już mnie w ogóle nie pytajcie, bo nie mam zielonego pojęcia. Ale w tej chwili zrezygnujmy już z chórów jednoosobowych, przejdźmy do takich zwyczajnych, ale tu sięgam znów po taką troszkę nietypową płytę. Być może pamiętacie państwo Petera Herbolzheimera, który prowadził jeden z najciekawszych big bandów europejskich. ale później jakoś ten big band się rozszedł po kościach, a Herd Wolfheimer stworzył orkiestrę studencką, ale nie zorganizowaną na jakiejś jednej uczelni, tylko pozbierał najlepszych muzyków z najróżniejszych uczelni i z tego dopiero stworzył zespół. A na tej płycie towarzyszy jeszcze tej orkiestrze chór. Prawdopodobnie tak samo zorganizowany, jak i ten muzyczny podkład. Aranże należą do Herbolzheimera, ale tu mam takie jedno małe zastrzeżenie. Aranże orkiestrowe na pewno. A czy aranże wokalne, które są piekielnie skomplikowane, to za chwilę się zastanowimy. Tak czy inaczej, ten utworek to Ellingtonowska Karawana. Thank you. i chyba przyznacie, że to robi wrażenie. Peter Herbolzheimer, jego orkiestra i jego chór. I nieprawdopodobna aranżacja Karawany. No, mówimy zawsze Ellingtonowskiej, ale naprawdę autorem jest Juan Tizol. Warto o tym pamiętać. Ale chcę Państwu przedstawić w tej chwili drugie wykonanie tego samego tematu. I uwaga, bo tu się zdziwmy okrutnie. Jest to dokładnie ta sama aranżacja ze wszystkimi niuansami, jakie słyszeliśmy przed chwilą. Jedyna różnica polega na tym, że u Herbolzheimera improwizacje były instrumentalne. Tutaj będziemy mieli również improwizację wokalną. No, niestety nie ma tu orkiestry w tle, jest tylko zwyczajna sekcja rytmiczna, ale chórek wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej pasjonujący i trudno, żeby tak nie było, bo to są właśnie New York Singers. Across the sands, so I may keep this memory of a caravan. Sand in our eyes, so hop upon camel through the dunes. A little bit of match got a carpet ride. I got a dog and those 40 guys. Let me be the one to praise the other just so the deer's mind will possess me. Share a time with something on you. Beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true. Shines upon a caravan. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-da. Zespół to były New York Voices i dodajmy od razu, że oni pierwsi wykonali ten aranż karawany Ellingtonowskiej. No ale w tej chwili wracamy na nasze podwóreczko. Z naszego podwóreczka mieliśmy już ten zespół, no bardzo, bardzo starynki, czyli nowych, a teraz proponuję coś nowszego. Nawiasem mówiąc, jest to jedna z moich ulubionych płyt. A ten zespół nazywa się po prostu The Sound Pack. Ale nie tylko zespół jest ważny na tej płycie. Bardzo ważny jest także towarzyszący mu instrumentalny zespół, który na szczęście odgrywa tu dużą rolę i często jest dopuszczany do głosu. I to są naprawdę i wspaniałe improwizacje, i wspaniałe aranżacje. Ale wszystko po kolei. Po pierwsze, co to jest ta Sound Pack? A zatem Joasia Świniarska, dalej Katarzyna Mirowska, jeszcze dalej Małgosia Biniek i wreszcie Marcin Wawrzynowicz. To jest ta czwórka wokalistów, a teraz kolejni soliści. A więc najpierw na tenorze Marcin Kaletka, potem na gitarze Gabriel Niedziela i wreszcie na fortepianie Bogusław Kaczmar. No i proszę sobie nadstawić dobrze uszy, bo to jest wspaniałe nagranie i zresztą znakomita, znana kompozycja Żobima Triste, w ciekawy sposób zharmonizowana. The Sound Pack, czyli Joasia Świniarska, Kasia Mirowska, Małgosia Biniek i Marcin Wawrzynowicz. A towarzyszyła im piękna grupa instrumentalna, przypomnijmy, solistów: Marcin Kaletka na tenorze, dalej Bogusław Kaczmar na fortepianie i Gabriel Niedziela gitara. A na sam koniec dzisiejszego programu mam już dla Państwa coś, co chórem nie jest i gdzie żaden chór podłączony nie jest, ale płyta jest piekielnie warta uwagi, bo to jest ostatnie dzieło Tomka Wędta, grającego na tenorze, a towarzyszą mu Szymon Mika, gitara, dalej Max Mucha, kontrabas i wreszcie Michał Miszkiewicz, perkusja, a to, co mają nam do zaproponowania, zwie się Rain Again. A ja już żegnam się z Państwem, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.